मुझको मेरे दिल में प्यार जगाया तूने, प्यार से थी अनजान मुझे ये प्यार सिखाया तूने। छेड़ के मुझको मेरे दिल में प्यार जगाया तूने, प्यार से थी अनजान मुझे ये प्यार सिखाया तूने। का मारा तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे, मैंने तुझे जान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे।